Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szczepionki AstraZeneca są bezpieczne i skuteczne. To stanowisko Europejskiej Agencji Leków po przypadkach zakrzepów krwi u osób, którym podano preparat. Prezentację programu gospodarczego Nowy Ład przesuwamy ze względu na pandemię, tak mówi wiceprzewodniczący klubu PiS. Podkarpacka policyjna grupa Speed podsumowała pracę. 300 kierowców straciło prawo jazdy. Europejska Agencja Leków stwierdziła, że szczepionki AstraZeneca są bezpieczne i skuteczne. To odpowiedź na doniesienia o wystąpieniu zakrzepów krwi u osób, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 preparatami AstraZeneca. Z tego powodu część unijnych krajów wstrzymała podawanie szczepionek brytyjsko-szwedzkiego koncernu. Szefowa Europejskiej Agencji Leków, Imer Cook, mówiła, że korzyści w przypadku tej szczepionki przewyższają ryzyko. Komisja doszła do jasnego wniosku naukowego. To bezpieczna i skuteczna szczepionka. Korzyści płynące z ochrony ludzi przed COVID przewyższają możliwe ryzyko. Komisja stwierdziła również, że szczepionka nie jest związana ze wzrostem ogólnego ryzyka zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Imer Cook zastrzegła, że Europejska Agencja Leków nadal będzie badała sprawę związku szczepionki z zatorami. Śledzenie wszystkich możliwych skutków ubocznych jest ważne, zaznaczyła. PiS nie wycofuje się z Nowego Ładu, a zmiana terminu jest podyktowana obecną sytuacją epidemiczną. Tak mówi wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Andzel. Wcześniej ugrupowanie poinformowało, że prezentacja Nowego Ładu została przełożona. Założenia programu miały zostać przedstawione w sobotę. Oczywiście, że się nie wycofuje. Sytuacja jest spowodowana sytuacją pandemiczną, znaczącym wzrostem zachorowań na COVID-19. Także zostanie ten program Nowy Ład przedstawiony po świętach wielkanocnych. Nowy Ład został zaakceptowany przez kierownictwo PiS w lutym. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego zawiera plany inwestycyjne, a także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego w czasie po pandemii. Ostatnią sobotę PiS zaprezentowało 10 głównych haseł Nowego Ładu. Są to m.in. plan na zdrowie, rodzina i dom w centrum życia, Polska, nasza ziemia czy dobry klimat dla firmy. 3 płyty Polskiego Radia są nominowane do Fryderyków 2021 za muzykę rozrywkową i jazzową. Dzisiaj ogłoszono nominowanych do Nagrody Akademii Fonograficznej za muzykę rozrywkową i jazzową w 22 kategoriach. Wydawnictwa Agencji Muzycznej Polskiego Radia wyróżnione w tym roku to w kategorii Album Roku Muzyka Poetycka płyta Herbert 3.0. W kategorii Album Roku Muzyka Świata szansę na Fryderyka ma płyta Muzyka Źródeł Rut Karpieli. W kategorii Najlepsze nowe wykonanie nominowano płytę Oni zaraz przyjdą tu, Paulina Przybysz i Rita Pax, feat Vito Bambino oraz Wojciech Waglewski. Wczoraj ogłoszono nominację do nagród za muzykę klasyczną. W tej kategorii szanse na Fryderyki również mają 3 płyty Polskiego Radia. Fryderyki przyznawane są przez polskie środowisko muzyczne, muzyków, aktorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy oraz branżę fonograficzną. Ponad 28 tysięcy skontrolowanych pojazdów, 19 tysięcy przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości i prawie 300 zatrzymanych praw jazdy. Podkarpacka policyjna grupa Speed podsumowała miniony rok. Funkcjonariusze tej formacji zajmują się wyłapywaniem piratów drogowych. Jak mówi komisarz Paweł Grześ z Komendy Wojewódzkiej, kierowców pędzących z ogromną prędkością nie brakuje. Pokazały to na przykład ostatnie kontrole na Krajowej 19 w miejscach, gdzie nie wolno przekroczyć 80. Prędkość jest 2 razy taka, jak powinna być, no to coś tu jest nie tak i my na pewno na to nie będziemy przymykać oka i nie będziemy pobłażliwie spoglądać. W ubiegłym roku na drogach województwa podkarpackiego doszło do 1166 wypadków, 132 osoby poniosły śmierć, a 1237 zostało rannych. Włoski rząd chce wesprzeć finansowo rodzime firmy kwotą 32 miliardów euro. Najmniejsze przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać rekompensatę wysokości do 60% strat poniesionych w czasie pandemii. Dekret wsparcia przewiduje najwyższe procentowo dotacje dla firm najmniejszych i najniższe dla dużych. Te ostatnie mogą liczyć na pokrycie 1/5 poniesionych strat wynikających z czasowego zamykania w minionym roku gospodarki. Dokument, który jutro będzie zatwierdzony przez Radę Ministrów, a potem przez Parlament, przewiduje pomoc w 5 przedziałach finansowych zależnych od obrotów firm. Te najbardziej poszkodowane będą mogły otrzymać do 10 milionów euro. Jednorazowej pomocy do 2400 euro mogą też oczekiwać pracownicy sezonowi, a samozatrudnieni skorzystają z

Dobry wieczór. Jest już prawie dokładnie 10 minut po godzinie 18, a dziś w tonacji trójki witają Państwa Elżbieta Malinowska, która audycję realizuje, i Michał Kirmuć, który mówi te słowa. I oczywiście od razu zapraszam do kontaktu pod adresem michal.kirmuć@polskieradio.pl. Przywitał nas zespół The Beatles, tyle że w takiej nieco innej wersji, She Loves You, czyli Sie Liebt Dich. Bo pomyślałem sobie, że dzisiaj posłuchamy utworów znanych, w wykonaniu znanych wykonawców, ale niekoniecznie w takich typowych wersjach językowych. I po The Beatles zmienimy drastycznie klimat, jeśli chodzi o muzykę. Jak to było? Jestem operator i mam mini kalkulator. Oryginalnie ten utwór nosił tytuł Taschenrechner albo Pocket Calculator, ale tutaj Dentaku, Kraftwerk śpiewający po japońsku. To zresztą nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o grupę Kraftwerk, bo oni lubią bawić się językami, nie tylko sięgają po różne języki w takich normalnych swoich utworach, ale także każdy z klasycznych albumów wydawali w wersjach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, a do tego jeszcze na niektórych pojedynczych wydaniach pojawiały się i wersje hiszpańskojęzyczne, francuskojęzyczne. No a ten jedyny utwór zaśpiewany po polsku niestety tylko na koncertach, ale zawsze coś. Sting to kolejny artysta, który lubi różne języki. W 1987 roku wydał album Nothing Like the Sun i chwilę później postanowił wybrać kilka utworów z tego albumu i zaśpiewać je po hiszpańsku. Pojawił się mini album zatytułowany Nada Como El Sol, no i z tej płyty dla Państwa utwór, który oryginalnie nosił tytuł We'll Be Together. Together tonight. She's found us junto. Together. formacji Stamos Juntos? Chyba tak, ale nie jestem tego pewny, bo dzisiaj języki, których zupełnie nie rozumiem. Sting, We'll Be Together z takiego mini-albumu na The Como El Sol, zbierającego właśnie hiszpańsko, nawet portugalsko-języczne wersje pewnych utworów z płyty Nothing Like The Sun. Jeśli chodzi o naszych artystów, także zdarzały się takie przypadki, że sięgali po piosenki, by nagrać je w innym języku niż ich ojczysty, czy ten angielski nadużywany. I teraz będzie jeden z takich przykładów. Nie jedyny dzisiaj w audycji, ale to będzie zespół w miarę nowy. No dobrze, zespół nie nowy, ale materiał w miarę nowy. Grupa Chemia. Od jakiegoś czasu zdobywają sobie publiczność po naszej wschodniej granicy. No i postanowili nagrać kilka własnych kompozycji, tych znanych z przeszłości, właśnie po ukraińsku. Na dzisiaj wybrałem dla Państwa utwór Heroi. Я по собі залишу слід, як піду я за неба край, розтає від любові лід. Зачекай, розкажи, як спитає син, що за правду і рідний край. Нас багато, я не один. Зачекай, прошу, я зачекай. Повертаю знов і знову, хоча б думками до свого дому. Я стану героєм твоєм, допоможу, коли впадеш, бо тебе серце моє. Я буду там, де ти є. Нас судитиме тільки час, ми в історії назавжди, і героями зватимуть нас. Не йди, прошу, я зачекай, повертаю знов і знову. Utwór jest piękny, to niezależnie w jakim języku jest zaśpiewany i tak porusza. Tak właśnie przynajmniej ja mam z utworem Hero grupy Chemia. Tak sobie myślę, że trochę nam się tutaj robi strefa, no może nie rock'n'rolla, ale na pewno wolno od Angola i mam nadzieję, że dr Wilczur nie będzie miał mi tego za złe. Ale to taka trochę inna jednak muzyka i pomyślałem sobie, że jeśli Państwo mają jakieś pomysły na takie piosenki, to zapraszam oczywiście michal.kirmuc@polskieradio.pl, czekam na te pomysły. A teraz artystka, no piękna, wspaniała artystka, która także miała okazję zaśpiewać kilka utworów w innym języku niż ten jej naturalny, Kate Bush. Przyznam, że tego nie sprawdziłem, ale wydaje mi się, że ten piękny bas bezprogowy to nieżyjący już niestety Mick Karn, który często współpracował z Kate Bush. Przed następnym utworem muszę ostrzec, że niestety będzie troszeczkę trzeszczało, ale ten utwór pojawił się tylko i wyłącznie na małej winylowej płytce, co więcej w bardzo małym nakładzie, więc no, stanowi taki swoisty rarytas dla fanów. I pewnie, jeśli powiem, że ten utwór nosi tytuł Muore il Sole, no to niewiele osób będzie wiedziało, o co chodzi. Ale jeśli powiem, że to jest utwór, który, no myślę, że każdy rozpozna po pierwszym dźwięku i ten utwór wykonuje zespół Lombard, no to chyba już wszyscy mogą przypuszczać, co to będzie. Case di cemento armato, la paura prende la città. E viene il buio con passo per passo, le madonne dallo sguardo in giù. O vanno in giro cercando la droga, sull'altare accendo la TV. Col profeta meteorologo, muore il sole cacciato via dai televisori. Senza amore, amore, il sole Szklana pogoda, tak. Tyle, że w wersji włoskojęzycznej. Gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, to jeszcze bym przekręcił tę płytkę na drugą stronę, a tam przeżyj to sam, zaśpiewane po włosku. Ale może to przy innej okazji. No dobrze, teraz zmienimy nastrój drastycznie znowu, bo pojawi się troszeczkę bardziej popowa muzyka, tak chyba mogę powiedzieć, bo przed nami George Michael Jackson. Znaczy George Michael, a potem Michael Jackson. George Michael kiedyś nagrał jeden utwór z panią, która nazywa się Astrud Gilberto. To ta pani, która kiedyś śpiewała taki piękny utwór The Girl from Ipanema. No i teraz w duecie z George'em Michaelem Desafinado. Gilberto i George Michael. Desafinado. Piękny nastrojowy utwór. I teraz trochę ten nastrój popsuje, chociaż nieznacznie. Wspomniałem już, że będzie Michael Jackson. On także w pewnym momencie postanowił spróbować zaśpiewać coś w innym języku. Dokładnie padło na utwór I Just Can't Stop Loving You z płyty Bad. I ten utwór miałem pewien dylemat, czy wybrać w wersji francuskojęzycznej, czy w wersji hiszpańskojęzycznej. No i stanęło na wersji francuskiej. J'aimerais t'appeler, j'aimerais prononcer que toi. baby, viens de t'aimer. Pour la première fois, je sais que c'est toi. J'ai besoin de rêver, je vais t'emmener. L'été finira, près d'un feu de bois, on fera l'amour. Blotté contre toi, je te dirai tout bas. Je ressens, personne ne comprend. J'aime ça, c'est bien près de toi. J'en perds ma fierté, tu ne vas plus tricher. La vérité pour moi, c'est la vie avec toi. Michael Jackson, yeah, I just can't stop loving you. W wersji francuskojęzycznej. I tego się trzymajmy, bo nie będę udawał, że znam język francuski, bo z językiem francuskim u mnie gorzej niż z hiszpańskim, a hiszpański ani w ząb. No dobrze. Panie Pawle, wspomniałem o tym, że kiedyś jeszcze odtworzę pewnie drugą stronę tego singla, więc wrócimy do tego tematu. Myślę, że w ogóle jeszcze dużo, dużo jest piosenek, a zostało niespełna 20 minut do końca audycji, więc trzeba będzie to powtórzyć, ale teraz wracamy do muzyki polskiej. W latach 70. sporo polskich artystów miało okazję zaistnieć na rynku niemieckim, wschodnio-niemieckim, niech tak będzie, Czerwone Gitary chociażby. I także próbowali tam zrobić karierę muzycy zespołu Budka Suflera. Niestety cała przygoda została przerwana w trakcie nagrywania właściwie płyty chyba. W każdym razie odbyła się jedna sesja, potem druga, tylko instrumentalna, na którą nie dojechał Krzysztof Cugowski. No i niestety już płyty niemieckojęzycznej nie było. Ale pozostało tych kilka utworów. Ten utwór nosi tytuł oryginalnie Memu Miastu na do widzenia. Alte, alte Platte spielt mir den vergrauten Blues. Diesem Haus, das ich heute nun verlasse, gilt zum Abschied der Blues als ein Gruß. Ja. c'est ma scène fait mais je vais prêter denn ich bin schon ganz zu aus als besuche schau ich mir alles an wie aus dem museum geh ich hinaus. Schon durch an der Straßen eile, ja zu Hause bin ich nur noch da. Memu miastu na do widzenia. Jedyny utwór z tej sesji, który do tej pory nie został wydany na płycie kompaktowej. Widzę, że chyba spodobał się Państwu pomysł na dzisiejszą audycję, bo widzę żywą tutaj reakcję, jeśli chodzi o maile. Pani Doroto dobrze zapisuje Sigurros w języku nadziei. Będzie, ale na przyszłość. To teraz Peter Gabriel. Ten pan miał taki okres w swojej karierze, że nawet nagrał dwie płyty regularne w wersjach niemieckojęzycznych, trzecią i czwartą. Ale to nie będzie coś z tej płyty. To będzie coś z takiego też singielka. Jetzt kommt die Flut. Dreimal ein Patern stirbt im leeren Saal, ein Sehstern stirbt und stumme andere Zeichen. Das Meer zeigt das Ende der Zeiten. Wo du jetzt auch stehst, es ist die falsche Seite. Ich geh den alten Weg, die Schlucht der hohlen, schrillen Töne. Auf den Klippen siehst du Töchter und erwachsene Söhne, die Unterwelt reit nach oben, Stahlwogen am Himmel toben. den Nägel durch die Wolken schlagen, beginnt der erste von den letzten Tagen. Ja, jetzt kommt die Flut, das Ende naht von Fleisch und Blut. Sind die Meere still und ich ist nur noch Schweigen. Lass dich ins dunkle Wasser gleiten. Trink leer, träume, bald ist nichts mehr. Wenn die Flut dich sucht, schützt keine Mauer auf der Flucht. Wenn der Donner schreit, spalten Blitze, Seelen breit, wein nicht in diesem matten Licht. Leere Bühne, hier sind nur du und ich. Und wenn wir dann am Morgen gehen, werden andere unsere Spur verstehen. Ja, jetzt kommt die Flut, das Ende naht von Fleisch und Blut. Bald ist nichts mehr. Jetzt kommt die Flut, czyli Here Comes the Flood. Jeden z najpiękniejszych utworów Petera Gabriela, który nagrywał zresztą w kilku wersjach, ale dzisiaj wyjątkowo po niemiecku. Grupa Queen raczej nie eksperymentowała z językami, chociaż wspominali o tym w utworze Let Me Entertain You, że zdarzyło im się śpiewać po japońsku, a to było podziękowanie za wspaniałe przyjęcie podczas pierwszej trasy po Japonii grupy Queen w 1975 roku. No i tutaj trochę naciągnę, bo utwór, o którym wspominam, to nie do końca utwór po japońsku, ale także utwór dwujęzyczny. Teotoria The Queen. New life grows, the blossom grows. si i to siki posijeją pidaki. Teotoriatte i Queen. Prawie na zakończenie. Dziękuję za dzisiejszą tonację. Dziękuję, że byli ze mną Państwo. Dziękuję za maile. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Zaczęliśmy od grupy The Beatles. To na zakończenie jeszcze raz The Beatles. Życzę miłego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej?